בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים הלכות תפילה הלכת ד' על פי המעשה נורא של הבעל תפילה אין שם כל המעשה הזאת מתחילתה ועד סופה. א', וזהו בחינת תפילה בציבור, דהיינו בעשרה. כי מבואר שם שהמלך עם אנשיו היו עשרה, שהם המלך והמלכה, הבת מלכה והתינוק, המליץ והאוהב נאמן, הממונה וכו'. והם בחינת עולם התיקון. והנה מי שיש לו עיניים לראות, יכול להבין מעט שסוד מעשה זאת נוגע בעניין מיטת המלכים ושבירת כלים ותיקונן. וכבר אמרנו כמה פעמים שכל מה שאנו מוצאים במעשיות הוא רק רמז בעלמא פחות מטיפה מן הים. ואפילו במקום שהשם יתברך בעזרנו לכוון האמת, היינו שזה אמת, שגם עניין זה נרמז בסוד המעשיות, אבל סוד גוף המעשה בעצם רחוק ונשגב מאוד מדעתנו. כי גאו המים נחל נובע אשר לא נוכל לעבור בו. ב. אבל על כל פנים זה מובן בבירור שם, שמרומז בעניין המעשה הזאת מעניין שבירת כלים ותיקונן. והם עשרה בחינות כנגד עשר ספירות, אשר בהם היה השבירה והפגם והביטול כמבואר בעץ חיים. שאף על פי שהשבירה לא הייתה קיים בבחינת שבעה מלכים, אבל אף על פי כן, גם בשלוש ראשונות היה בחינת פגם וביטול, אין שם. כי על ידי שבירת כלים, משם נמשכים כל התאוות והמידות רעות, וכל הטעויות והמבוכות של כל באי עולם הרחוקים מהשם מטבח, שכל אחד נטעה למקום שנטעה על ידי תאוותיו שיטעו אותו, לדעות זרות כוזביות, שזהו בחינת כל ענייני השטות והטעויות של כל הכיתות המבוארים שם, שכולם נטעו ונבוכו מאוד מאוד על ידי תאוותיהם הרעות. כי זאת הכת נטעו מדעה לדעה ומסברה לסברה, עד שאמרו שעיקר התכלית הוא כבוד. והיה להם סברות גדולות והוכחות על זה, שעיקר התכלית הוא כבוד. וכת אחרת נטעו ואמרו שעיקר התכלית הוא רציחה וכו'. והיה לה גם כן סברות רבות על זה. וכיוצא בזה בשאר הכיתות. וכל אחת היה להם סברות רבות על טעותם, עד שאפשר באמת לטעות בהם. כמו שאמר רבנו ז"ל שאין הוא רוצה לגלות כל הסברות שיש לכל כת וכת, כי יש להם כל כך סברות שאפשר לטעות בהם באמת. וכל זה נמשך מבחינת שבירת כלים הנ"ל, שמבחינת המידות העליונות הקדושות שלא יכלו הכלים לקבל אורם. ועל ידי זה נשברו ונפלו הכלים למטה למדור הקליפות, עד שנתהפך אצלם כל המידות טובות מהפך אל הפך. והפכו דברי אלוקים חיים, עד שנעשה אצלם סברות להפך מן האמת. והכל מחמת הניצצות הקדושות של המידות העליונות שנפלו בהם, שעל ידי זה נתאחזו בהם הקליפות, ומקבלים מהם כוח להפוך את האמת לשקר גמור, מעין אותו האמת, בבחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו, אין הוא מתקיים בסופו. כי כל כת וכת מהכיתות הרעות הנ"ל, שהיו להם סברות בדויות וחוזביות להפך מן האמת, כל זה נמשך בשורשו מאיזה צד אמת בשורשו ובמקומו. אבל אצלם נתקלקל זה האמת, ונטעו על ידי זה לדעות זרות מאוד. כל אחד מעין אותה המידה שנפל אצלם על ידי בחינת השבירה. ג. למשל, הכת שאמרו שעיקר התכלית הוא כבוד, והיה להם הוכחות וסברות רבות על זה, זה הטעות נמשך מנפילת הכבוד דקדושה. כי יש כבוד דקדושה שהוא כבוד השם יתברך וכבוד תורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים, שכל העולמות נעברו בשביל זה הכבוד. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. וכמבואר בכמה תורות בדברי רבינו ז"ל, שכבוד דקדושה הוא שורש כל הבריאה, שורש כל הנפשות, בבחינת בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי וכו'. עיין שם בהתורה על פסוק ואה יעשה לעולה, ובהתורה חבלים נפלו לי בנעימים בליקוט התניינה ובשאר מקומות. ומחמת שכבוד דקדושה הוא שורש כל הבריאה שנברא בשביל הכבוד, על כן, מעת שהיה שבירת כלים ומיטת המלכים, שאז נפלו כל המידות הקדושות למטה, ואז נתבלבלו כל העולמות כולם כידוע, שזהו בחינת מה שכתוב במעשה הנ"ל, שפעם אחת היה רוח שערה שבלבל והפך את כל העולם כולו וכו', שכל זהו סוד בחינת שבירת כלים, שאז נתבלבלו כל העולמות ונתהפכו מסדרן האמת כידוע. ועל כן, אז אחר רוח שערה הנ"ל, שהוא בחינת שבירת כלים, אז נתאבו כל הכיתות רעות המבוארים שם, שנטעו ונבוכו בדעות זרות שלהם, שכל זה נמשך מנפילת הניצוצות ממידות הקדושות שנפלו עליהם על ידי שבירת כלים, שעל ידי זה טעו והפכו האמת מהפך אל הפך, ואמרו שעיקר התכלית הוא כבוד, מה שבאמת אדרבה, הדבר הוא בהפך ממש, כי עיקר התכלית של הבריאה הוא רק כבוד השם יתברך ותורתו וצדיקיו האמיתיים, שאי אפשר לזכות לזה, כי אם כשממעטין בכבוד עצמו לגמרי ובורחים מן הכבוד לגמרי באמת, ויודעין פחיתותו ושפלותו, והוא נבזה בעיניו נמאס ואת יראי השם יכבד, אז די כיזכה להגיע לתכלית האמיתי לעתיד, להיכלל בכבוד השם באמת, בבחינת כבוד השם יאספך, בבחינת כי מכבדה יכבד וכו'. שאין אדם זוכה לזה כי אם כפי מה שמבטל כבודו באמת לגמרי, ומשתדל ומתייגע כל ימיו להרבות כבוד המקום שהוא כבוד התורה והצדיקים האמיתיים, ואינו חושש על כבוד עצמו כלל וכו', כמבואר במקום אחר. והם הפכו האמת מהפך אל הפך, ואמרו שעיקר התכלית הוא כבוד לרדוף אחר הכבוד חס ושלום, רחמנא ליצלן מאי דעתה. ד. וכן כת אחרת, שטעו בסברותיהם הרעות ואמרו שעיקר התכלית הוא רציחה, והיה להם סברות והוכחות רבות על זה. ובאמת, אף על פי שלכאורה רחוק להאמין שימצאו אנשים כאלה שיהיה להם סברות שרציחה היא מצווה, אבל באמת יש טעותים כאלה בעולם עד שיכולים לטעות גם בזה. כי יש סברות רעות כאלה שיוכלו לטעות על ידם לומר שרציחה היא מצווה. כאשר כבר שמעתי מפי רבנו ז"ל קודם שסיפר מעשה זאת, שאמר שיש שהיה אצלם סברות והוכחות שרציחה היא מצווה. וכפי הנראה מדבריו היה שראה שכתוב באיזה ספר, שנמצאו והיו אנשים כאלה שאמרו שרציחה היא מצווה, והיה להם סברות רבות על זה. וגם זה הטעות נמשך מנפילת ניצוצות מגבורה דקדושה, כי בקדושה יש כעס ונקמה שהיא מצווה גדולה, כמו שכתוב, אל קנו ונוקם השם, שזהו בחינת ארבע מיתות בית דין ושלושים ותשע מלכות, שמצווה על הבית דין לדון בהם את מי שנתחייב בהם. והוא תיקון העולמות מאוד, כי על ידי מצוות ארבע מיתות בית דין מייחדין ארבע אותיות שם הוויה ברוך הוא וארבע אותיות שם אדני וכו', ושאר ייחודים גדולים ותיקונים עליונים נוראים שנעשו על ידם. ואצלם נפלה זאת המידד שבאו לידי כעס ורציחה ממש, והפכו דברי אלוקים חיים על ידי תאוותיהם הרעות, ונטו מסברה לסברה עד שנשתגעו ואמרו שרציחה מצווה היא והיא התכלית. וכן הכת שאמרו שניוף הוא התכלית, זה הטעות מבואר לכל מהיכן הוא נמשך. כידוע שמצוות פריה ורבייה היא מצווה ראשונה שבתורה, כי לא טוב ורעה לשבת יצרה. והשם יתברך חפץ בקיום העולם, ועל כן מצווה לפרות ולרבות. אבל אין צריכים לעסוק בזה, כי אם בשביל קיום המצווה לבד, בקדושה ובתארה גדולה, כמובן בכל הספרים הקדושים. והם מגודל תאוותם, היטו את דעתם מן האמת, עד שאמרו שזה עיקר התכלית, רחמנא ליצלן מהידעתה, ומכל דעותיהם הרעות, רחמנא לשזבן. ו. וכן הקט, שאמרו שזה שאוכל מעט ואינו ניזון ממאכלים של שאר בני אדם, הוא ראוי להיות מלך, ובחרו להם לפי שעה עשיר למלך. זה העניין, יכולים להבין קצת עניין הטעות הזה מאיך הנמשך. כי יש צדיקים אמיתיים שהם קדושים באמת, ושברו תאוות אכילה באמת לגמרי, עד שאינם יכולים לאכול כי אם מעט דמעט, וגם זה המעט שאוכלים הוא בקדושה נוראה, עד שכל מאכלם ומזונם אינו מאכל ומזון שהעולם ניזונים ממנו. כי מאכלם הוא בבחינת מן, שהוא בחינת לחם אבירי מאכל איש, שהוא מזון שמלאכי השרת ניזונים ממנו. והוא בחינת מאכל הצדיקים האמיתיים, בבחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, וכמובן בספר א' ב', מי שלימודו במוחין זקים, עד שהוא ניזון ממאכל, שהמלאכים ניזונים ממנו וכו'. וכן מבואר בדבריו ז"ל, שיכולים לזכות על ידי ריבוי ההתבודדות וחיסופין להשם יתברך, שעל ידי זה עושה נפשות וכו', ועל ידי זה זוכים שיהיה כל מאכלו בבחינת לחם הפנים. וכמבואר בהתורה איתלן ביירה בדברה, וכן מבואר בהתורה תפילה לחבקוק, שעל ידי שלמות לשון הקודש, שעל ידי זה זוכין לשמירת הברית, על ידי זה זוכין שכל מאכליו ותענוגיו אינו כי אם התנוצצות האותיות הקדושים שבאותו הדבר שהוא אוכל ושותה וכו'. נמצא שזה הצדיק שזוכה לזה, אינו אוכל ושותה מאכל ומשקה של שאר בני אדם כלל. רק הוא אוכל ושותה אותיות קדושות שהן בחינת נפשות קדושות, שהוא בחינת פנימיות חיות המאכל, שמשם עיקר החיות הפנימי וכו'. הוא כבר מבואר אצלנו מעשה נוראה מעניין הצדיק שזכה לזה, שראה בשעת אכילתו שכל הלחם שהיה מונח לפניו היה כולו אותיות וכו'. נמצא שיש צדיקים אמיתיים גדולים כאלו, שמאכלם אינו כלל מאכל של זה העולם. ומזה נמשך הטעות של הקט הנ"ל, שאצלם נפל האמת כנ"ל, עד שבחרו בצבועים ושקרנים, המתדמים עצמן כקוף בפני אדם, ומרגילין עצמן לאכול מעט מחמת גדלות וגסות הרוח, כדי להתכבד ולהתייקר על ידי זה מחמת שרואין שזה הדבר החשוב עכשיו. ובשביל זה מקבלין אותו לרבי ומנהיג, כשרואין שאוכל מעט בדקות ובחן של שקר, אשר באמת עדיין לא התחילו ללך בדרכי השם, ועדיין לא נגעו בקדושה ובתורה הקדושה כלל, ועדיין לא התחילו לשבר שום תאווה ומידה כלל, וגם אפילו תאוות אכילה עדיין לא התחילו לשבר כלל, רק ממעטים באכילה בשביל כבוד. וכל זה ויותר מזה מרומז בדברי רבנו ז"ל במעשה הנ"ל, בהקת שטעו בו ובחרו להם שראוי לקבל מלך מי שיש לו שפע מזונות הרבה, ואינו ניזון ממזונות של שאר בני אדם, רק ממזונות דקים וכו' ואבן. זין. וכן הקט שאמרו שמליצה ודיבור הוא התכלית, דהיינו שידע כמה לשונות ויהיה מליץ נאה וכו', זה הטעות מבואר גם כן קצת. כי ידוע את כל המעשה הרע הנעשה תחת השמש עכשיו על ידי המליצים הפושעים. כמו שאמר רבנו ז"ל בדרך צחות, כששיבח את המליצה מאוד, ואמר אחר כך, אבל יש מליצים שהם פושעי ישראל, כמו שכתוב, ומליציך פשעו בי. כי כל המחקרים והפילוסופים והאפיקורסים רובם ככולם הם מליצים גדולים, ובחרו בדרכי המליצה מאוד ללמוד לשונות רבות ולדבר צחות ולהיות בעל לשון ומליץ נאה, כידוע וכמפורסם כל זה. ובאמת בשורשו שבקדושה המליצה טובה מאוד, וכאשר שיבח רבנו ז"ל בעצמו את המליצה מאוד, ואמר שהמליצה יש לה כוח גדול לעורר את האדם, וגם למעלה יכולים לפעול לעורר רחמים וישועה גדולה על ידי המליצה. כי אמר שגם המלמד זכות למעלה נקרא על שם זה מליץ, על שם המליצה דייקה. כי זה הזכות בעצמו שהוא מלמד על איזה אדם. אם היה אומרו כך בלי דרכי המליצה, לא היה פועל כלום לעורר רחמים עליו. כי הלא גם בלעדיו יודעים מזה הזכות. אך עיקר כוחו של המלמד זכות לפעול ישועה ורחמים, הוא על ידי המליצה, על ידי שאומר אותו הזכות וכיוצא שמלמד בדרך מליצה. דהיינו שמציע הדבר יפה בטענות נאות ונכונות, ובדיבורים יפים ובמליצה נאה. על ידי זה יש לו כוח לעורר למעלה רחמים וישועה. וכן למטה רואים בחוש כוח המליצה, כי אם היו אומרים לאדם סתם שפלוני מת, לא התעורר כל כך לבכות הרבה. אבל אם יעוררו עליו בדרך המליצה, להציע הדבר ולהרחיבו, כמה נאה היה אדם זה וכמה נעים מעשה וכו' וכיוצא בזה כדרך המליצים, אז יש כוח על ידי המליצה לעורר ולשבר לב האדם מאוד. כל זה שמענו מפי רבנו ז"ל, ואחר כך סיים, אבל יש מליץ שהוא פושעי ישראל, בחינת ומליציך פשעו בי כנ"ל. והנה, עניין זה של מעלת המליצה הוא נצרך מאוד לכל אדם החפץ חיים אמיתיים ונצחיים, הרוצה לגשת אל הקודש, לילך בדרכי השם ולשוב אליו ידבח. אשר העצה הכללית, שהוא יסוד כל העצות, הוא ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, כמבואר אצלנו כמה פעמים. דהיינו, שירגיל עצמו בכל יום ללך למקום מיוחד, להתבודד שם ולפרש שיחתו לפניו ידבח, כאשר ידבר איש אל רעהו, ולהרבות בטענות והפצרות ובקשות ופיוסים בלשון שמדברים בו. שיעזרו השם ידבח ויזכהו לשוב ממעשיו הרעים, ולהתקרב אליו ידבח וכו'. ולעניין זה הוא דבר גדול עניין המליצה, דהיינו שירגיל עצמו להרחיב שיחתו ולהרבות בטענות, ולבקש למצוא לעצמו בכל פעם דברי תחנונים ופיוסים חדשים, וטענות נאות ודברי תוארות של רחמים הרבה כדרך המפצירים, כדרך הבאים לפני מלכים ושופטים להתחנן על נפשם, כשיודעים בעצמם שהם חייבים והם באים לפייסם. שאז מגודל מרירות נפשם יוצא מליבם ממלא דברי תחנונים ופיוסים הרבה, עד שלפעמים מעוררים לב המלך או השופט, עד שמתחיל לבכות עמהם גם כן מגודל הרחמנות, וכיוצא בדיבורים אלו הרבה. כי לעניין שיחה בינו לבין קונו, שהוא עיקר התכלית האמת, שצריכים לזכות על ידי זה לחיים נצחיים, לעולמיעד ולנצח נצחים, ולהינצל מבאר שחת ומתית היוון וכו'. לעניין זה צריכים כל מיני דיבורים שבעולם, תחינות ובקשות וריצויים ופיוסים והפצרות ורחמנות וחנינה וטענות, וכיוצא בזה הרבה. וכל ענייני דיבורים אלה וכאלה, הם כולם כלולים בבחינת מליצה, כי כל זה נמשך בשורשו מבחינת מליצה העליונה, שמשם יישא דוד המלך עליו השלום ספר תהילים ורוח קודשו, שזכה על ידי רוח קודשו למליצה דקדושה באמת, עד שזכה שספרו הקדוש ספר תהילים כלול מכל לשונות המליצה הקדושה. ועל כן באמת יש לו כוח גדול לעורר לב האדם ולעורר רחמים העליונים כשאומרים אותו בכוונת הלב, ולקרב את האדם לשם ידבח. והנה, מחמת שבקדושה המליצה יקרה מאוד, מזה נמשך שאצל הכת הנ"ל נפלה המליצה, עד שהפכו דברי אלוקים חיים ובחרו במליצה לרעתם, לבלות כל ימיהם על דרכי מליצה כדי להמשיך לב ישראל חס ושלום לדרכי המחקרים והפילוסופים, אשר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, אשר על ידי זה עוקרין את עצמן ואת בניהם ותלמידיהם ההולכים בעקבותם משני עולמות. כידוע ומפורסם דרכיהם הרעים למה שבאים על ידי מליציהם הפושעים, עד שמחללים שבת בפרסיה ומדברים שרה על השם ועל תורתו הקדושה, על תנאים ואמוראים, ומתלוצצים מאגדת רבותינו זל שבגמרא ומדרשים, והולכים בדרכי עובדי כוכבים ובמנהגיהם, ומכריחים את עצמם ומרגילים את עצמם בכל עת ללכת בדרכיהם במנהגיהם דייקה, הן בענייני הדירות וכלים ובמלבושיהם ובכל תנועותיהם כמפורסם, אשר התורה הקדושה הזהירנו על זה, ובחוקותיהם לא תלכו, שאסור להתדמות להם בשום דבר, כמבואר בשולחן ערוך, ולבלות ימים על מליצה כזו שאינה מקרבת להשם יתברך ולעבודתו. אדרבה, מרחקת ועוקרת את האדם לגמרי, רחמנא ליצלן, בוודאי אין שיגעון יותר מזה. והוא ממש עניין הקטנל, שבחרו באיש צרפתי משוגע למלך בשביל שהיה מליץ נפלא, והיה יודע כמה לשונות והיה מדבר תמיד אפילו לעצמו. ואף על פי שהם רוצים לחסות השקר והאפיקורסות שלהם באמת, דהיינו, שבתחילה מתאים את בני ישראל ואומרים שרוצים ללמדם מקרא היטב בכל דקדוק הלשון, אבל באמת כל כוונתם להרע, וזה עיקר האפיקורסות שלהם, שכופרים בתורה שבעל פה לגמרי כמו הקראים ממש, וכשכופרים בתורה שבעל פה אזי ממילא הם כופרים בתורה שבכתב, כי אין יודעים שום דבר מתורה שבכתב בלי דברי תורת רבותינו זל בגמרא ומדרשים של תורה שבעל פה, וטיפח רוחם ונשמתם שמכריחים עצמם תמיד לפרש המקרא על דרך פשוט דייקה בלי שום דרשה מדרשות רבותינו זל. ופנימיות כוונתם הרעה ניכר לאין כל למי שבקי בהם קצת ובדרכיהם הרעים, שכל כוונתם לפרש המקרא על פי דרכי המליצה לבד, כאילו אין בה שום פנימיות חס ושלום. והם משבחים את משה רבנו עליו השלום מאוד, ואומרים עליו שהיה מליץ ובעל לשון גדול מאוד, וקצת נביאים אין נראה להם דברי מליצתם, אוי להם אוי לנפשם. ואם ידלגו על הערים ואם יקפצו על הגבעות, לא יוכלו לפרש את התורה הקדושה שתהיה מתיישבת על פי דרכי המליצה, כי יש הרבה מקראות בתורה בלי שיעור שאין סובלים פירוש על פי פשוט כלל, ובפרט שהם סותרין הדין כפי המקובל בידינו מפי משה רבנו עליו השלום בעצמו, כגון ששת ימים תאכל מצות וכו', וכן ובישלת ואכלת בפסח, שבאמת אינו נאכל אלא צלי, וכן ארבעים יקנו וכו', וכיוצא בזה הרבה, ובפרט כל הסיפורי מעשיות שבתורה שכל אות ואות ובכל נקודה ונקודה של כל התורה הקדושה, יש רזין אילאין, רזין גניזין, רזין ורזין דרזין לאלה ולאלה עד אין סוף ואין תכלית. וכבר מבואר בזוהר הקדוש שמקלל הרבה את הכופרים שאומרים שאין בתורה כי אם הפשוט. ועל כן באמת אין צריכים ללמוד מקרא כי אם עם פירוש רשי לבד, שרשי הקדוש מכריח עצמו מאוד לפרש המקרא על פי פשוטו, אבל בכל המקומות שאי אפשר לפרשו על פי פשוטו מחמת קבלת רבותינו זל, ומפרשו על פי דברי רבותינו זל. וגם במקומות שמפרש המקרא על פי פשוט, מביא על פי רוב דברי רבותינו זכרונם לברכה במדרשים וגמרא, לידע ולהודיע שיש עוד כמה דרשות בזה המקרא. והפורש עצמו מפירוש רש"י ללמוד באור שלהם הרע, וכיוצא באלו הפירושים, הוא פורש מן החיים ועוקר את עצמו מחי החיים ומתורתו הקדושה. ואי אפשר להאריך בזה כאן, כי קצרו המון יריות לספר בגודל מרירות הצרה הזאת שנתאבה עכשיו בדורותינו, שנתפשטה הנגע הזאת גם במדינתנו. ועיקר מעלת המליצה הוא בשביל התכלית האמיתי, לזכות להתקרב על ידה על השם מטבח. ומי שזוכה למליצה כזאת, ומבלה ימיו להמליץ דבריו לפני השם מטבח בתפילה ותחנונים וכו', או להמליץ דבריו לישראל לעוררם לעבודתו יטבח באמת, בוודאי אשרי לו אשרי חלקו. ומי שאינו זוכה לזה בשלמות, אינו מעכב לעבודתו, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואינו חפץ מהאדם שיעשה מה שאין ביכולתו, ויכול להתקרב להשם יטבח על ידי שיחתו איכשהו, ואיך שידבר יהיה נחשב בעיני השם יתברך למליצה יפה ונאה. כי אצל השם יתברך העיקר הוא האמת, שיהיה כוונת ליבו באמת. כי אחר כוונת הלב הן הן הדברים, כמו שכתוב קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. ומי שמכוון ליבו באמת, אזי אף על פי שאינו מליץ ולא למד דרכי המליצה מעולם, אף על פי כן ממילא נפתח פי וליבו, ויוכל לדבר דיבורים נעים וטענות נכונות להשם יתברך, שהם נמשכים מבחינת מליצה דקדושה, ועל כל פנים לא יקלקל בדבריו. אבל אלו הנ"ל המרגילים ביניהם ללמוד מקרא על פי דרכי המליצות שלהם, שבאים על ידי זה לכפירות גדולות ורשעות מפורסם כנ"ל, על זה נאמר, ומליצך פש ובי, כנ"ל. ועל זה נאמר, ומה יתרון לבעל הלשון. וכמו שכתוב, אסר מעלי המון שיריך. וכתיב, ועתרתם עלי דבריכם. וכתיב, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק. וכתיב, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, תעלמנה, התפרחון, התרחשון, השתתקון, הדוברות על צדיקו של עולם וכו'. הכלל שעל ידי שיש מליצה דקדושה שהיא דבר יקר מאוד, על ידי זה ניטעו על ידי תאוותם הרעות עד שאמרו שעיקר התכלית הוא דברן ובעל מליצה. ובחרו להם איש צרפתי משוגע שהיה יודע כמה לשונות למלך, ובוודאי הוליך אותם בדרך הישר, אוי להם. ח. וכן הכת שאמרו שעיקר התכלית שמחה ושכרות, מבואר גם כן קצת. כי שמחה דקדושה הוא בוודאי דבר גדול מאוד. דהיינו לשמוח בהשם ובתורתו הקדושה, שזה עיקר שלמות העבודה. כמו שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וכו'. כי שמחה דקדושה היא הנקודה הקדושה של כל המצוות, כמו שכתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב. כי העיקר הוא לזכות לשמוח בהשם, בבחינת אנוכי אשמח בהשם. כמו שכתוב כי בו ישמח ליבנו, וכתיב ואבוה וכו' אל כל שמחת גילי. וכתיב שמחו בהשם וגילו צדיקים. וכתיב השם מלך תגל לארץ וכו', ישמחו יהי, ישמחו השמיים ותגל לארץ וכו'. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, ושיבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם וכו', כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. שדרשו רבותינו זכרונם לברכה לאכול ולשתות ולשמוח בשבתות וימים טובים. כי באמת, מי שהוא בכלל האמונה הקדושה האמיתית, יש לו לשמוח כל ימיו בכל עת ובכל רגע, כשיזכור את עצמו הטובה והחסד הנפלא שעשה השם יתברך עמנו על ידי משה רבנו עליו השלום, אשר פתח את עינינו והמשיך עלינו את האמונה הקדושה להאמין בהשם ומשה עבדו, לקיים תורתו ומצוותיו הקדושים בכל יום, אשר אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. וכולנו מאמינים באלוהים חיים ומלך עולם, חי לעד וקיים לנצח, אדון כל, לאלה מן כולה ולת לאלה מיניה, התברך שמו בפי כל חי לנצח. ואי אפשר לבאר בכתב ובעל פה עוצם השמחה הזאת, כי לגדולתו אין חקר. כי השמחה הזאת הוא לכל חד כפומא דמשער בליבה, בבחינת נודע בשערים בעלה וכו', כמובן מזה במקום אחר. ומהשמחה הקדושה הזאת כשנפגמת חס ושלום, מזה נשתלשל הטעות של הקט הנעל שבחרו בהשמחה של הוללות ושכרות, שעל זה נאמר ולשמחה מה זו עושה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה בפרק במי מדליקים, ולשמחה מה זו עושה, זו שמחה שאינה של מצווה. ושיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. ללמדך שאין השכינה שורה מתוך עצבות וכו', אלא מתוך שמחה של מצווה. ת. וכן בעניין החוכמה, שהייתה כת אחת שחקרו ואמרו שעיקר התכלית הוא חוכמה, זה הטעות מבואר מאוד מהיכן נמשך. כי בוודאי הוא אמת שחוכמה דקדושה יקרה מאוד, כי כל הבריאה הייתה על ידי חוכמה, כמו שכתוב, כולם מחוכמה עשית. והחוכמה היא חיות הכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. אבל עיקר החוכמה היא להירא את השם ולעבוד אותו יתברך, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם וכו'. כי עיקר אמיתת החוכמה הוא לדעת שרחוק ממנו החוכמה. בבחינת, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כמובן בדבר רבנו ז"ל, שעיקר החוכמה שישכיל שרחוק ממנו החוכמה. כי באמת אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. ועיקר החוכמה האמיתית היא מי שזוכה לשכל אמיתי להבין ולהשכיל האמת, שהעיקר הוא לעבוד אותו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור. ועל ידי זה דייקה יזכה לעיקר החוכמה האמיתית, דהיינו לדעת אותו יתברך באמונה שלמה באמת, שזה עיקר החוכמה. כמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. וכתיב, יראת השם ראשית דעת. אבל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, מכל שכן הכופרין לגמרי במצוות מעשיות רחמן על יצלן, עליהם נאמר, הנה בדבר השם מעשו וחוכמת מלהם. כי אין שטות ושיגעון יותר מזה, כשאדם ילוד אישה, קרוץ מחומר, רוצה לחקור ולהשיג בשכלו דרכי השם, ורוצה להתחכם על השם לידת טעמי מצוותיו על פי שכלו, או לידת דרכי הנהגותיו ידבח. ועל זה נאמר, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. וכתיב, הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים, וכיוצא בזה הרבה. ושלמה המלך עליו השלום לרוב חוכמתו אמר, כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. ואפילו על קצת הטעות שטעה ורצה להתחכם מעט כנגד תורת משה, התחרט אחר כך מאוד, ואמר, להתייל ואוכל וכו', כי בער אנוכי וכו', מי עלה שמיים וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. מכל שכן וקל וחומר שאר הנשים. הכלל שעיקר החוכמה שעיקרה מאוד היא בחינת יראת השם, בחינת ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם. ועל ידי זה דייקה זוכה לחוכמה אמיתית, דיינו לדעת ולהשיג אותו ידבח, בבחינת וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים וכו'. שזה הדעת הקדוש אי אפשר להשיג כי אם על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים בתמימות ובפשיטות. שזהו בחינת חוכמת תורתנו הקדושה, שהוא עיקר חוכמה אמיתית, כמו שכתוב, אני חוכמה וכו', אני בינה וכו'. ואצלם נפל החוכמה הזאת לקדושה עד שאמרו שהחוכמות שלהם, שהן חוכמות חיצוניות, הן עיקר התכלית, אשר על ידי חוכמות כאלו הם עוקרים עצמם ואת הנמשכים אחריהם מעולם הזה ועולם הבא, ואין להם שום חיות לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כמובן בדברנו במקום אחר, שמי שאין לו אמונה אין לו שום חיים כלל, וכמו שכתוב, לוכד חכמים בעורמתם, שהחכמים נלכדים בחוכמתם של עצמם, וכמובן בדברנו בכמה מקומות. נמצא שגם אלו שבחרו בחוכמה לתכלית, צריכים גם כן תיקון גדול להשיבה מחוכמות שלהם אל החוכמה האמיתית, שהיא תורה ומצוות ומעשים טובים וכנ"ל. י. וכן הכת שבחרו להם למלך מי שאוכל הרבה, גם זה נמשך מחמת שבקדושה ודאי מצווה שיוכל האדם כפי ההכרח כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. וגם יש אכילה של מצווה ממש, כגון שבת ויום טוב ואכילת מצה וקודשים. ומזה נמשך ונפל להם הטעות שאמרו שהתכלית היא האכילה, ושצריכים לאכול הרבה, ונשתגעו בשיגעון שלהם שזהו עיקר התכלית. וכבר מובא בספרים שהיה מלך אחד שהיה בטעות של הקט הזאת, שאמר שהתכלית היא האכילה, והיה מתפלל ואומר, אלוקיי, תן לי בטן שאוכל לאכול הרבה. כאשר שמעתי סיפור זה מפי רבנו ז"ל בפעם אחר, קודם שסיפר מעשה זאת. י"א. וביותר נטעו ונבוכו אותה מדינה של השירות שנפלו לתאוות ממון כל כך, עד שכל החשיבות והגדולה והכבוד שלהם, הכל היה כפי ריבוי הממון שיש לו וכו'. ומי שיש לו ממון מעט, היה נחשב אצלם לחיה או לעוף וכו', והיה להם כוכבים ומזלות ומלאכים. עד שבאו לידי עבודה זרה ממש, שעשו לעצמן את הבעלי ממון הרבה לאלוהים אחרים, והקריבו להם קורבנות, ככל המבואר שם במעשה הנ"ל. ומבואר שם שמכל התאוות יכולים לצאת, אבל לא מתאוות ממון, כי אם על ידי הדרך שיש להגיבו וכו'. כי זה הטעות והמבוכה של הכת והמדינה שבחרו בתאוות ממון, זה הטעות גדול יותר מכל מיני טעויות של כל הכיתות הרעות הנ"ל. כי מחמת שהממון המוכרח הוא הכרח גדול לאדם, על כן שם מתגבר הטעות והמבוכה ביותר, עד שנדמה להם שהממון עיקר התכלית חס ושלום, ושצריכים לבלות כל ימיו על זה, כאשר מצוי ברוב העולם רחמנא ליצלן, אשר באמת הוא בהפך ממש. כי באמת עיקר הפרנסה הוא רק מהשם מטבח לבד, כמו שכתוב, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר ערים, כי אלוקים שופט וכו'. וצריכים למעט בעסק ולעסוק בתורה ולבטוח בהשם שיצליחו במעט העסק שעוסק, ויזמין לו פרנסתו בסיבה קלה, ויהיה לו אמונה שלמה בהשם מטבח שהכל ממנו יתברך לבד. י"ב. וזה בחינת תפילה, כי עיקר התיקון של כל המידות הנפולין, שהן בחינת כל הכיתות רעות הנ"ל, הוא על ידי תפילה כנ"ל. כמבואר בכתבים שעיקר תיקון וברור כל המידות הוא על ידי תפילה דייקה. וזה בחינת תפילה בעשרה כדי לברר ולתקן כל הכיתות הנ"ל על ידי הבעל תפילה עם שאר אנשי המלך הנ"ל, שכולם יחד הם מספר עשרה כנ"ל. כי בכל מקום שמתקבצין מניין עשרה להתפלל, נמשך עליהם מערה מעשרה בחינות הנ"ל של אנשי המלך הנ"ל, שהם בחינת עולם התיקון, שעל ידי זה מתקנין כל הכיתות רעות הנ"ל, שזהו עיקר בחינת תיקון ועליית העולמות והמידות. כי כל אחד מאנשי המלך הנ"ל יש לו כוח מיוחד לתקן מידה מיוחדת, כגון המליץ אל המלך צריך לתקן בחינת המליצה הנפולה, שמכת הרעה שבחרו מליצה ודיבור לתכלית, שבחרו להם תחילה איזה מליץ רע למלך, ואחר כך מצאו את המליץ של המלך הנ"ל וקיבלו אותו למלך, ועל ידי זה המליץ נתקנו אחר כך, וכיוצא בזה בשאר הכיתות, שכל אחת זכתה אחר כך לקבל למלך אחד מאנשי המלך השייך להם לפי מידתם, שעל ידי זה נתקנו אחר כך. אך עיקר התיקון היה על ידי הבעל תפילה, שעל ידו נתקבצו ונתאספו וחזרו ונתחברו יחד המלך עם כל ביתו ואנשיו, כמבואר שם במעשה הנ"ל. וגם, אחר כך שלחו את הבעל תפילה בכוחם לכל הכיתות הנ"ל לתקנם, כמו שכתוב שם, כי עיקר התיקון על ידי תפילה כנ"ל. ועל כן כשמתקבצין עשרה להתפלל הם בחינת עשרה אנשים הנ"ל שהם המלך ואנשיו כנ"ל, ועל ידי זה מתקנים בחינת פגם המידות של כל הכיתות רעות הנ"ל, שעיקר התיקון על ידי תפילה כנ"ל. ועל כן העיקר הוא הבעל תפילה, שהוא השליח ציבור והחזן העובר לפני התיבה, שהוא נקרא בעל תפילה, שמוציא את הרבים ידי חובתן, כי עיקר התיקון על ידי הבעל תפילה כנ"ל. ג' כי כל הכיתות רעות הנ"ל הם בחינת מידות הנפולים כנ"ל, והם בכל אדם ובכל זמן, כנראה בחוש את כל המעשה הרע הנעשה תחת השמש על ידי פגם המידות רעות הנ"ל, שהוא בחינת פגם וטעויות ומבוכה של כל הכיתות הנ"ל. כי יש בני אדם שלהוטים ביותר אחר הכבוד ורודפים אחר הכבוד מאוד, ועובדים עולמם הנצחי וגם העולם הזה בשביל כבוד מעט שרוצים להשיגו. זה רוצה להתכבד על ידי עשירותו שיהיה לו שם וכבוד בין נגידים וקצינים וחורי ארץ וכו', וזה רוצה להתכבד ולהתייקר על ידי תורתו ועבודתו, וחותר כל ימיו שיהיה נתקבל לרב ומנהיג בעיר גדולה וכו'. ויש שמתגבר בהם ביותר מידת הרציחה, כגון רוצחים ממש, או שאינם רוצחים ממש, רק שיש להם בחינת רציחה, שהם בעלי מחלוקת ושנאה וקינה, ורודפים את האדם עד לחיה וכו', שזהו גם כן בחינת רדיפה, שזאת הרציחה שכיחה מאוד בעולם, רחמנא ליצלן. וכן בשאר הכיתות כמובן למעיין מאליו. ואפילו באדם אחד נמצאים בחינות מכל הכיתות הנ"ל, כי אדם בטבעו יש לו כל המידות רעות, קנאה ותאווה וכבוד ושארי תאוות ומידות הרעות, שכולם נמשכים מבחינת הכיתות הרעות הנ"ל. רק שאצל זה אדם מתגבר זאת המידה הרעה ביותר, ועל כן נקרא על שם כת זאת, ואצל אדם אחר מתגברת מידה רעה אחרת, על כן נקרא על שם אותה הכת האחרת, וכן כולם. ומי שרוצה לבלי להטעות את עצמו ולחשוב על התכלית האמיתי, תכלית הנצחי, אי אפשר לזכות לזה, כי אם כשיזכה להיות מהכת הקדושה של הבעל תפילה הקדוש, שרק הם בחרו בתכלית האמיתי והנצחי שהוא תפילה ושירות ותשבחות לשם יתברך. ועל ידי התפילה זוכים לשבר כל המידות רעות שיש בכל אדם שנמשכים מכל הכיתות הנ"ל, שכולם מתבטלים ונתקנים על ידי התפילה דייקה כנ"ל. וזהו בחינת תפילה בעשרה כנ"ל. י"ד ועיקר התפילה היא לתקן את הכת שנפלו לתאוות ממון ביותר, שעליהם נתייגע הבעל תפילה ביותר ויותר לתקנם, כמובן ומבואר שם במעשה הנ"ל. כי רוב המעשה מדברת שם מעניין תאוות ממון, שזה הטעות והמבוכה של תאווה זאת גרועה מכל הטעויות של כל הכיתות. כי תאוות ממון הוא עבודה זרה ממש, כמו שכתוב שם שעשו עצמם אלוהות וכו'. כי בזה הטעות של תאוות ממון טועים העולם ביותר, עד שרובם ככולם מבלים ימיהם ושנותיהם בשביל תאוות ממון, ומאומה לא יישאו בעמלם. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ואין מלווין לו לאדם בשעת פטירתו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ועיקר התפילה הוא בשביל לתקן תאוות ממון שהוא עבודה זרה ממש, כי התפילה היא בחינת אמונה כמו שכתוב, והיא ידיו אמונה, ותרגומו, ואבו ידוי פרישן בצלו, כמבואה במקום אחר. ואמונה היא הפך העבודה זרה והכפירות, שהיא בחינת תאוות ממון, שהיא עבודה זרה וכפירות כנ"ל. וכמבואר בתורה ציווית הצדק, שכל העבודות זרות תחובים בממון עיין שם. ובשביל זה צריכים ליתן צדקה קודם התפילה. כי עיקר שבירת תאוות ממון שהוא בחינת התפילה כנ"ל, הוא על ידי צדקה, כמו שכתוב בתורה, אשרי העם, השגחה, עיין שם. ט"ו ועל כן, בתחילת התפילה אומרים פרשת הקורבנות, שנחשב כאילו הקרבנו הקורבנות. כי עיקר שבירת וביטול תאוות ממון הוא על ידי קורבנות. כי הקורבנות שמקריבין הם נקראין בחינת מאכלין דמלכה, כמבואר בזוהר הקדוש. וזה בחינת המאכלין המבוארים במעשה הנעל, שעל ידם עיקר התיקון של הקט שנפלו לתאוות ממון. כמבואר שם, שמכל התאוות אפשר להוציא, אבל מתאוות ממון אי אפשר להוציא, כי אם על ידי אלו המאכלים המבוארים שם, שהוליך אותם עד שהגיע להם הריח של אלו המאכלים, ונתאבו להם מאוד, ואחר כך כשנתן להם אלו המאכלים, אז ראו מיוס סירחון תאוות ממון עד שמעשו בחייהם, וברחו וקברו את עצמם בחפירות וקברים מחמת בושה וכולי אין שם. ואלו המאכלים הם בחינת קורבנות, שעיקרם בחינת הריח, בחינת אישי ריח ניחוח להשם. והם נקראים מאכלים דמלכה כנל. כי מבואר בקוונס פרשת התמיד, שעל ידי הקורבנות נכנע עבודה זרה. וזהו בחינת צו את בני ישראל, אין צו אלא עבודה זרה וכולי, אין שם. היינו, שהקורבנות מכניעין ומבטלין העבודה זרה של תאוות ממון, שהוא עיקר העבודה זרה. כי כל העבודות זרות הן בממון כנל. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על פסוק צו את אהרון וכולי, הנאמר בפרשת העולה, אין צו אלא זירוז, מיד ולדורות, ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. היינו כנל, כי הקורבנות הם חסרון כיס, שזהו בחינת שבירת תאוות ממון, על ידי שמחסרים ממונם בשביל השם המטבח, שקונים קורבנות מממונם, שזהו עיקר שבירת תאוות ממון, כשמוציאין הממון על דבר שבקדושה, כמבואר בהתורה ציווית הצדק, כנ"ל. וזה עצה וכולי ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, שהוא בחינת שבירת תאוות ממון שזוכין על ידי הקורבנות שהם נדבת לב, בחינת צדקה. כי על שבירת תאוות ממון, בחינת חסרון כיס בשביל דבר שבקדושה, צריכים לזרז על זה ביותר מאוד מאוד. כי להוציא מתאוות ממון קשה ביותר מכל התאוות כנ"ל. נמצא שצו הנאמר בקורבנות מרמז על שבירת תאוות ממון, שזהו בחינת אין צו אלא זירוז, ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס כנ"ל. וזהו בעצמו אין צו אלא עבודה זרה, כי שבירת תאוות ממון הוא ביטול העבודה זרה, כי כל העבודות זרות הן בתאוות ממון כנ"ל. וזהו בחינת קטורת, כי קטורת ישמח לב, הפך תאוות ממון שהוא בחינת עצבות ומרה שחורה, בחינת בעיצבון תאכלנה. וכן מבואר בתורה אשרי העם, ששבירת תאוות ממון הוא בחינת קטורת ישמח לב. ועיקר הקטורת הם בחינת הריח הקדוש, זה בחינת הריח של המאכלים הנעל, שעיקר שבירת תאוות ממון הוא על ידי זה. וזה בחינת קטורת מעשרת, היינו בחינת תיקון העשירות בקדושה, שהוא בחינת שבירת תאוות ממון. כי זה הנופל לתאוות ממון אין לו שום עשירות לעולם, כי הוא בעל חוב תמיד לתאוותו, וכל מה שיש לו חסר לו ביותר ויותר, בחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה וכו'. ואין אדם זוכה לעשירות באמת, כי אם כשמשבר תאוות ממון, הוא מאמין בהשם מטבח שיזמין לו פרנסתו בסיבה קלה, והוא שמח בחלקו, שזהו עיקר העשירות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, איזה הוא עשיר שמח בחלקו. כמבואר כל זה בתורה ציווית הצדק כנ"ל. והעשירות דקדושה כזאת, שהוא בחינת שבירת תאוות ממון, זוכין על ידי קטורת, בחינת קטורת ישמח לב, בחינת קטורת מאשרת כנ"ל. וזה בחינת הקורבן פסח, שאינו נאכל אלא צלי, שהוא סיום פרשיות ומשניות הקורבנות שאומרים בבוקר בשעת התפילה. כי צלי ירחון עודף, כדי להכניע ביותר העבודה זרה של הממון, שהכנעתה על ידי הריח של המאכלים הנעל, שהם בחינת מאכלים דקורבנים כנעל. וגם צלי שולט בו האש ביותר, כי עיקר הכנעת העבודה זרה שהוא תאוות ממון, הוא על ידי האש המבואר במעשה הנעל, כבר בכוונות שעבודה זרה עם קליפות קשות מאוד, שאי אפשר לבערם כי אם על ידי האש. ועל כן, הקורבן פסח הוא צלי אש דייקה, כי הקורבן פסח הוא עיקר שבירת תאוות ממון שהוא עבודה זרה. כי קורבן פסח נצטוו ישראל ביציאתם ממצרים, ועיקר יציאת מצרים הוא בחינת שבירת תאוות ממון, ולזכות לתיקון העשירות לקדושה בחינת ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כי מצרים מלאה גילולים ועבודה זרה, שזהו בחינת תאוות ממון, ששם כל העבודות זרות כנ"ל. וכן מבואר בסוף המעשה הנ"ל שמצרים הוא המדינה שסברו בעלי תאוות ממון שהם כולם אלוהות מריבוי הממון שלהם, עד שאמרו שהם כולם אלוהות ונוסעים עם מלאכים, שהסוסים שלהם הם מלאכים מחמת שמצופים בעשירות גדול. עיין שם מה שכתוב שכל המעשה נורא מרומזת בישעיה כפית למד א', הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים משענו וכולי, עיין שם. נמצא שמצרים הוא עיקר בחינת העבודה הזרה של תאוות ממון, וזה עיקר בחינת יציאת מצרים, בחינת שבירת תאוות ממון. וכן מבואר בתורה תקעו א' בליקוט התניאנה שפסח הוא תיקון תאוות ממון, וזהו בחינת הקורבן פסח שהוא צלי אש וכולי כנ"ל. כי הקורבן פסח היה מן הצאן, שזה היה עבודה זרה של מצרים, שבשביל זה נצטווינו להביא הקורבן פסח מן הצאן, כדי להכניע ולשבר העבודה זרה שלהם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי המצריים שהיו שקועים בעבודה זרה שהוא תאוות ממון, היו עובדים לצון שהוא בחינת העשירות, כמו שכתוב, ועשתרות צונך, שמעשרות את בעליהן. על כן נמשכו בטעויות שלהם עד שנעשו הצון שהוא בחינת עשירות לעבודה זרה ממש. ועל כן הצטווינו להביא הקורבן פסח מן הצון, כדי להכניע העבודה זרה הזאת של ממון ועשירות. וזהו בחינת שני כבשים של התמידים בכל יום שהם מן הצאן, כדי לשבר ולבטל בכל יום ויום תוקף הקליפה ועבודה זרה של ממון ועשירות, שצריכים להקריב שני תמידים מן הצאן בכל יום ערב הבוקר, כדי לשבר העבודה זרה הזאת של ממון, שקשה מאוד לשברה, כי אם על ידי המאכלים הנ"ל שהם בחינת קורבנות כנ"ל. ובשביל זה היו יעקב אבינו ואבות רועי צאן, כדי לברר העשירות מן הקליפה, כדי להכניע תאוות ממון שהוא בחינת העבודה זרה של מצרים שהיו צאן כנ"ל. ועל כן זכה יעקב על ידי זה לעשירות דקדושה, כי זכה להכניע עבודה זרה זאת של ממון, שעל ידי זה די כזוכין לעשירות אמיתית דקדושה כנ"ל. וזה שמבואר בפרשה של כניסתן למצרים, שאמר להם יוסף שיאמרו שהם רועי צאן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. כי כל עיקר כניסתן למצרים היה להכניע ולשבר תאוות הממון והעשירות, שהוא בחינת צאן שמעשרות את בעליהן וכנ"ל. י"ח. ובשביל זה אומרים קריאת שמע אצל הקורבנות, כי עיקר קריאת שמע היא אמונת הייחוד, שזה עיקר בחינת הקורבנות, שמכניעין העבודה זרה והכפירות, שהוא בחינת תאוות ממון, ששם כל העבודות זרות כנ"ל, ולזכות לאמונה הקדושה בהשם יתברך, שזהו עיקר בחינת קריאת שמע. י"ט. ואחר הקורבנות אומרים פסוקי דזמרה, כי אחר שמכניעין ומשברין העבודה זרה והקליפה הקשה של תאוות ממון, אחר כך מעלין כל ניצוצות הקדושה של העשירות על ידי פסוקי דזמרה שהם מבררין הטוב מן הרע, כמובן בדברי רבנו ז"ל, שעיקר הבירור הוא על ידי בחינת ניגון וזמרה וכו'. כי פסוק עדי זמרה אחר פרשת הקורבנות הם בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בהתורה אשרי העם השגחה על מאמר הזוהר הקדוש, רוחה נחת לשקך חמימה דליבה וליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי, עיין שם. ומבואר שם שרוחה הוא בחינת רוח נדיבה צדקה, שמשבר חמימות הלב של תאוות ממון, ואז זוכה להיות שמח בחלקו. וזה בחינת וליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי, זה בחינת משא ומתן באמונה, בחינת שאו זמרה ותנו תוף, בבחינת שמח בחלקו וכולי, אין שם. וזה היה בחינת קורבנות ופסוקי דזימרה אחר כך, כי קורבנות הם בחינת רוח הנ"ל, שהוא בחינת רוח נדיבה, צדקה, שזהו בחינת קורבנות שהם בחינת נדבת לב, כמו שכתוב, איש אשר ידבנו ליבו וכו'. ועל ידי אהו רוחה, בחינת קורבנות, משככין חמימות הלב של תאוות ממון, ואחר כך אומרים פסוקי דזימרה, זה בחינת וליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי. כי פסוקי דזימרה הם בחינת חדווה דניגונה דלוואי, שהם היו עוסקים בשיר על הדוכן, שהם פסוקי דזימרה. כי כל נגינה וזמרה הוא מסיטרא דלוואי כידוע. ועל כן מתחילים הודו שהם הפסוקים בעצמן שהיו אומרים הלוויים לפני אהרון כמובן. ועל כן אומרים פסוקי דזימרה אחר הקורבנות. כי אחר שזוכין לשבר תאוות ממון על ידי הקורבנות, שזהו בחינת רוח הנחית וכולי כנ"ל, אחר כך זוכין לבחינת חדווה דניגונה דלוואי, שהוא בחינת משא ומתן באמונה וכולי כנ"ל, שזהו בחינת פסוקי דזימרה שהם בחינת חדווה דניגונה דלוואי כנ"ל. חף. ועיקר פסוקי דזימרה שהם בחינת עשרה מיני נגינה, נמשכין מבחינת כינור של דוד שהייתה רוח צפונית מנשבת בו, שמשם נמשכין כל פסוקי דזימרה שיישא דוד המלך עליו השלום. וכל זה הוא בחינת היד הנ"ל, המבואר במעשה הנ"ל. עיין שם עניין הנפלא והנורא הזה, מה שמבואר שם, שהיה אצל המלך יד שהייתה מפת כל העולמות. היינו מפת העולם של כל העולמות, שהיה כתוב שם כל הדרכים וכל הנתיבות ממקום למקום ומעיר לעיר וממדינה למדינה וכל בן אדם וכו', עם כל המאורעות שיירה להם וכו', וכל הדרכים מעולם לעולם וכו', וכל הדרכים שיש מן הארץ לעלות לשמיים, הן הדרך שעלה בו חנוך, הן הדרך שעלה בו משה ואליהו וכו', הכל כאשר לכל היה כתוב על היד הנ"ל, דהיינו בשרטוטי היד היה מצויר ומבואר כל זה וכו'. שים לבך היטב שם לדברים האלה, ותעמוד מרעיד ומשתומם, ותתבונן נפלאות הנשמע כזאת וכו'. והנה מבואר שם, שעיקר תיקון של המדינה הנ"ל, שנפלו לתאוות ממון, עם תיקון כל שאר הכיתות הנ"ל, הכל היה על ידי היד הנ"ל, ששם היה כתוב הדרך שיש להגיבור לקבל גבורתו. שעל ידי הדרך הזה דייקה יכולים להוציא מתאוות ממון. וכן היו כתובים שם כל הדרכים של כל אנשי המלך הנ"ל, מאיכן יקבל כל אחד עניינו ומידתו מה שהוא צריך. כגון, המליץ הראה לו המלך הדרך מאיכן יקבל מליצה דקדושה, וכן החכם וכן כולם. וכל אלו הדרכים היו כתובים על היד הנ"ל, ועל ידי זה תקנו אחר כך את כל הכיתות שניטעו כנ"ל. כי כל אחד תיקן הכת שלו על ידי מידתו בקדושה שקיבל על ידי דרכו שהשיג וקיבל מן המלך על ידי היד הנ"ל, ששם היו כתובים הדרכים כנ"ל. נמצא שעיקר התיקון של כל הכיתות הנ"ל, ובפרט תיקון תאוות ממון שהוא העיקר, הכל היה על ידי היד הנ"ל. וזה בחינת פסוקי דזימרה, שהם בחינת היד הנ"ל שכתובים שם כל הדרכים וכל העולמות וכל אשר בהם וכו'. כי פסוקי דזימרה הם נמשכים מבחינת כינור של דוד כנ"ל, שהעיקרן נמשך מבחינת היד, בבחינת וניגן בידו וטוב לך. וכמבואר זה בתורה באים מקץ, שניגון וזמרה הם בחינת יד, בבחינת וניגן בידו וכו'. כי בפסוקי דזימרה אנו מהללים ומשבחים אותו יתברך על כל בואי מעלה ומטה, על כל אשר פעל ועשה ויצר וברא והציל את כל הנאצלים והנבראים והנוצרים והנעשים, כמו שנזכר כמה פעמים פלאות הבריאה כולה בפסוקי דזימרה, כמו שאומרים עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם וכו'. ובפרט במזמור הללו את השם מן השמיים, ששם חושב הכל, כמו שכתוב, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים וכו', הללו שמי השמיים וכו', כי הוא ציווה ונבראו וכו', הללו את השם מן הארץ וכו'. ועל ידי שאנו מזמרים להשם מטבח, ומשבחין ומפארין אותו מטבח על כל הבריאה, ומגלין ומפרסמין ומודיעין לכל, כי הוא יתברך ברא הכל, כמו שכתוב כי הוא ציווה ונברא וכו'. על ידי זה מגלין ומאירין הדרכים והנתיבות של כל העולמות כולם, שזהו בחינת היד הנ"ל, שהוא הלנדקארט של כל העולמות. כי כל הדרכים והנתיבות שיש ממקום למקום, מעיר לעיר ומכפר לכפר וממדינה למדינה, ביבשה ובים, וכן מעולם לעולם, מן הארץ לשמיים ומשמיים לשמי השמיים וכו', הכל הוא בחינת חיבור והתאחדות בפרטי הבריאה, שנתאחדין ונתחברין יחד זה בזה וזה בזה, כדי שיוכלו לעלות למעלה מעלה בדרך העולה בית כל, בדרך הקודש מעולם לעולם, כדי שיחזרו ויקללו בשורש האחדות, שהוא הבורא היחיד יתברך שמו, שזה תכלית הכל. כי על ידי הדרכים שיש ממקום למקום, על ידי זה נתחברין ונתאחדין אלו שני מקומות יחד. כי הדרך מחברן יחד וחוללן יחד. כי על ידי הדרך שממקום למקום, על ידי זה יכולים להביא השפע שבזה המקום למקום אחר, וכן להפך. כגון, במקום זה שפע תבואה הרבה, ובמקום אחר שפע המלבושים הרבה. ומוליכין סחורת התבואה לשם, ומשם מוליכין לכאן סחורת המלבושים, וכיוצא בזה בכל המקומות. ועל ידי זה נתחברין זה בזה ונתאחדין יחד, וחיים ונשפעים זה מזה. נמצא שכל הדרכים הם בחינת חיבור ואחדות המקומות יחד. ועיקר הכוונה בשביל התכלית, כדי שיקללו יחד זה בזה, כדי שיוכלו לחזור לשורשן, להיקלל באחד כנ"ל. ורק זה נקרא בשם דרך. כי מי שהולך באיזה דרך בגשמיות או ברוחניות, שלא בשביל כוונה זו חס ושלום, אף על פי שנדמה לו שהולך בדרך הישר לאותו המקום ואין לו טועה בדרך, אף על פי כן באמת אין טועה בדרך יותר ממנו. בבחינת, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. כי בוודאי ההולך בדרך הישר ומכוון למקום גדודי חיות וליסטים, אף על פי שזה הדרך כבושה וסלולה, בוודאי אין משוגע ופטי וטועה בדרך עקומה יותר ממנו. מכל שכן וכל שכן כשאדם טועה מדרך השכל והולך בדרך התאים, והולך למרחקים לסחורה ואינו מכוון בשביל השם מטבח, אף על פי שנדמה לו שהולך בדרך הישר, לברסלה או ללייפציק, אף על פי כן באמת בוודאי אין דרך עקומה מזה, מאחר שמאבד את עולמו הנצחי על ידי זה. וטוב יותר היה לו להיות טועה ביערים ומדבריות ולבלי לעבור על מצוות השם, מללך בדרך הזה המטרידו משני עולמות חס ושלום. הכלל, כי עיקר הדרך שנקרא בשם דרך הוא הדרך של צדיקים וכשרים, כי דרך רשעים תובד, שדרכם עבודה, כי אינו נקרא בשם דרך כלל, אף על פי שנדמה להם שהוא דרך הישר לפניהם, מאחר שאחריתה דרכי מוות רחמנא ליצלן כנ"ל. ועל כן, בפסוק כדי זימרא שאנו מגלין ומודיעין שהשם יתברך ברא הכל מראש ועד סוף, ופורטין רוב פרטי הבריאה, בזה אנו מגלין כל הדרכים של כל הבריאה. כי עיקר כל הדרכים בשורשן נמשכים משורש האחדות, ששם הכל אחד בתכלית האחדות, ומשם ייפרד כל הבריאה למיניהם למקומותם במושבותם. וכפי הצינור והנתיב שדרך שם מקבל זה המקום חיות משורש האחדות, כמו כן הולכים מזה המקום צינורות ונתיבות ודרכים למקום אחר הסמוך אליו בשורשו, וכן ממקום למקום. ועל ידי אלו הדרכים הם מתחברים יחד כדי שיוכלו לחזור ולהתאחד ולעלות לשורשם לתכלית האחדות כנ"ל. נמצא שכל הדרכים נמשכים משורש האחדות, ועל כן כשאנו פורטין את הבריאה בפסוקי דזימרא, ומגלים כי הוא ציווה ונבראו וכו', על ידי זה נתגלין כל הדרכים והנתיבות שכולם נמשכים משורש האחדות, שהוא הבורא היחיד יתברך. ועל כן, על ידי פסוקי דזימרא נתגלה ומאיר בחינת יד השם, שהוא בחינת היד הנ"ל, ששם כתובים כל העולמות עם כל הדרכים שלהם וכנ"ל. וכן מבואר על פי כוונות, שפסוקי דזימרא הם בחינת חסד גבורה תפארת, שהם בחינת ידיים, היינו בחינת היד הנעל כנל. ועל ידי היד הזאת, שהוא בחינת פסוקי דזימרא, על ידי זה נתגלים כל דרכי הקדושה, ועל ידי זה נתקנים כל הכיתות הנעל, על ידי המלך ואנשיו שהם עשרה, שזהו בחינת עשרה הללויה שאומרים, בחינת עשרה הילולים שבמזמור הללויה בקודשו. ועיקר להכניע תאוות ממון כנל, כי עיקר ברור ותיקון העשירות הוא על ידי בחינת פסוקי דזימרא, שהם בחינת כינור של דוד כנל, שהייתה רוח צפונית מנשבת בו. רוח צפונית הוא המנשב בכינור של דוד ומנגן, שזה בחינת פסוקי דזימרא, על ידי זה נתברר ונתקן העשירות שנמשך מצפון. כי מצפון זהב יאתה. ועל כן עיקר תיקון העשירות הוא על ידי פסוקי דזימרא, שהוא חדוה דניגונה דלוואי כנל. וזהו, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך וכו'. כי עיקר תיקון העשירות לקדושה, הוא על ידי בחינת יד, היינו בחינת היד הנעל. חפלף. וזה בחינת שירת הים שאומרים אחר כך. כי אז בקריאת ים סוף זכו לעשירות גדול דקדושה שהוציאו מן הסתרא אחרא ממצרים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. כי אז נתברר ונתקן העשירות בקדושה. כי אז נתגלה יד השם, כמו שכתוב, היר ישראל את היד הגדולה וכו'. ועל כן זכו אז לשירה שהוא ניגון וזמרה בחינת פסוקי דזימרא, נמשך מבחינת היד הנ"ל. בחינת וניגן בידו וטוב לך כנ"ל. כ"ב. ועל כן כל הקורבנות היו בבית המקדש, כי בבית המקדש שם מאיר בחינת היד הנ"ל, בבחינת מקדש השם כוננו ידיך. ועל כן כל הדרכים והשבילים והנתיבות כולם יוצאים משם, ושם נכללים יחד. כי אבן שתייה היא הנקודה שממנה הושתת העולם, שמשם מתחילים להתפשט ולהתפרד כל הדרכים שבעולם, אשר שלמה המלך עליו השלום היה מכיר בהם, והיה נוטע בהם עץ כל פרי, כי היה יודע הדרך ההולך לקוש ונוטע בו פלפלין וכו', כמו שפרש רשי שם. וגם שם בבית המקדש הוא שער החמישים, שדרך שם עולים מארץ לשמיים, וכן מעולם לעולם עד אין סוף ברוך הוא. ועל כן, שם בבית המקדש היו יכולים לידע כל העצות והדרכים שהיו מסופקים ונבוכים בהם. כי שם היו האורים ותומים שהוא חושן המשפט שנשא אהרון על ליבו, ששם נודע ונתברר כל העצות והדרכים. כחושן המשפט שנשא אהרון על ליבו ועל כתפיו בין שני ידיו, זה בחינת הארת היד הנ"ל, שהוא הלנדקארד של כל העולמות. ועל כן, שם בחושן המשפט האותיות בולטות ומצטרפות, שעל ידי זה נודע לכל כל הדרכים איך להתנהג. כי עיקר הארת היד, ששם מאירין ומתגלין בסרטוטי היד כל הדרכים והנתיבות וכו' של כל העולמות, עיקר בחינה זאת נמשך מרוחא דליבה, שהוא רוח הדופק שבלב, שנמשך ביותר בידיים. ועל כן עיקר הדופק ביד, ושם בדופק יכול לידע, יודע ומבין את כל דרכי האדם ומאורותיו וענייניו ומעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר. וזה הדופק נמשך לתוך היד, ושם מתעלם ומתגלה כל זה בסרטוטי היד, שמורים על כל דרכי האדם שכלול מכל העולמות מראש ועד סוף. ועיין בתורה וביום הביקורים הסתרה, מבואר עניין רוח בדופק שבלב שנמשך לתוך הידיים ביותר, עיין שם. ועיקר כוח וחיות של זה רוח הדופק שבלב שמתפשט בידיים ביותר, נמשך מבחינת רוחא דנשי בחנפי ריאה, שמשם עיקר חיות הלב והאדם. כי אלמא לכנפי ריאה דנשווה ליבה אבליבה אוקיד כל גופה. ורוח שבכנפי ריאה הוא בחינת רוחא הנ"ל, בחינת רוחא נחית לשכך חמימה דליבה וכו', שהוא בחינת שבירת תאוות ממון. וזה בחינת חושן המשפט על לב הכהן, שהוא בחינת הערת היד העליונה, ששם כתובים כל הדרכים וכל המאורעות וכו'. ועל כן, שם היה מתבאר ומצטרף ובולט כל הדרכים והעצות שהיה האדם מסופק בהם, כי הכל נמשך מבחינת היד הנעל, ששם היה כתוב הכל כנעל, כי היד היא בחינת רוח הדופק שבלב כנעל. ועל כן נקרא חושן המשפט, כי משפט הוא בחינת תיקון תאוות ממון. כי דיני ממונות נקרא משפט, וכל דיני ממונות הם בחינת תיקון תאוות ממון, כי הם מבררין האמת ומצילין השוק מיד עושקו, ומכניעין הגזלנים והשקרנים המכחשים ממון חבריהם, שזהו עיקר בחינת הכנעת תאוות ממון. ועל שם זה נקראים אורים ותומים חושן המשפט, כי הם בחינת הערת היד הנעל שעיקר הכנעת תאוות ממון על ידה, שזהו בחינת משפט שהוא בחינת תיקון תאוות ממון כנעל. חף גימל. כי עיקר ביטול תאוות ממון הוא על ידי היד הנעל, ששם היה כתוב הדרך של הגיבור וכו', שעל ידי זה מבטלין תאוות ממון. ושם היה כתוב שאם ילכו למדינה שכולה מלאות לדעתם וכו', יפלו שניהם וכו', שזה מרומז בפסוק והשם יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזור, עיין שם. כי עיקר תאוות ממון הוא בבחינת פגם הידיים, בבחינת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שזה עיקר תאוות ממון, שהוא בחינת עבודה זרה וכפירות, שכופר בהשגחתו ידבח, שהכל מיתו ידבח לבד. ועל כן עיקר הכנעתו ותיקונו של תאוות ממון, הוא על ידי אמונה בהשם ידברך ובהשגחתו, שזהו בחינת יד, בחינת ויהי ידיו אמונה. ועל כן, כל הקורבנות שהם בחינת ביטול תאוות ממון, כולם היו בבית המקדש. כי הבית המקדש הוא בחינת יד כנל, שעל ידי זה עיקר הכנעתם כנל. ועל כן בשעת העבודה של הקורבנות היו הלוויים מנצחים בשיר וכו'. זה בחינה הנעל, בחינת רוח הנחית לשקח חמימה דליבה וכו'. שהם בחינת הקורבנות, בחינת שבירת תאוות ממון כנל. ואז קדנחית אורוחה ליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי, שהוא שיר של הלוויים בשעת הקורבן, שזה בחינת פסוקי דזימרה אחר פרשת הקורבנות, היינו כנל. חף דלת. וזה בחינת נשיאת כפיים, בשעת התפילה, שהוא ברכת כהנים. כי בשעת התפילה נתגלה הערת היד הנעל, שעיקר תיקון כל התאוות והמידות, ובפרט תאוות ממון, הוא על ידי זה. ועל כן, ציוונו השם מטבח, שהכהנים יישאו ידיהם ויברכו ברכת כהנים בשעת התפילה. כי על ידי נשיאת כפיהם, הם ממשיכים בחינת התגלות תארת היד הנעל, שעל ידי זה עיקר התיקון כנעל, שזהו בחינת ברכת כהנים. כי הברכה היא בחינת התיקון. הפך הכללה שנמשכת מחורבן העולמות מבחינת שבירת הכלים והמידות, שהן בחינת פגם כל הכיתות הנעל. והברכה היא ההפך מזה, בחינת תיקון כל המידות, בחינת עולם התיקון, שמשם כל הברכות. ועל כן, עיקר הברכות מקבלים מידיים, כמו שכתוב, וישא אהרון את ידיו ויברכם, כמו שכתב רבנו זה במקום אחר. כי עיקר הברכה שהוא בחינת התיקון הוא על ידי בחינת היד הנעל כנעל. וזה בחינת ברכת כהנים בנשיאת כפיים דייקה בשעת התפילה. כי הברכה שהוא בחינת התיקון הוא על ידי התגלות הערת היד, שזו בחינת נשיאת כפיים. וזה זוכין בשעת התפילה דייקה. כי עיקר התיקון על ידי התפילה, שזו בחינת הבעל תפילה, שעיקר התיקון היה על ידו. והוא זכה למצוא את החכם שהיה אצלו היד הנעל וכו', עד שבאו אל המלך וכו', ונתקן הכל כמבואר שם במעשה הנעל. וזהו יברכך השם בממון. כי עיקר ברכת כהנים הוא נשיאת כפיים ולתקן תאוות ממון שהוא קשה מכולם כנעל. ועל כן עיקר הברכה מתחילת יברכך השם בממון, וישמריך מן המזיקין. דהיינו שיזכה לממון והשירות בקדושה שהוא בחינת ברכה, שיהיה נשמר הממון והשירות ממזיקי אלמה, שהם הקליפות המכניסים תאוות ממון בלב האדם. רק שיזכה להשירות בקדושה שהוא בחינת ברכה, בחינת ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. שלא יהיה בממונו שום אחיזת העצבות והדאגה והמרה שחורה של תאוות ממון בחינת בעיצבון תוכלנה. ורק יזכה לשמוח בחלקו תמיד ולבטוח בהשם מטבח שהכל מאיתו לבד, שזה בחינת שבירת תאוות ממון, שזהו עיקר השירות בקדושה כנ"ל. חפה. וזה בחינת נפילת אפיים אחר התפילה, ואחר כך אומרים אשרי ובא לציון וכו', שאז הוא ירידת השפע כידוע. כי אחר שנתגלה בחינת היד הנ"ל על ידי נשיאת כפיים של הכהנים, על ידי זה נתגלין כל הדרכים של כל העולמות כולם. ואז היו בחינת נפילת אפיים, שאז בחינת עליית נשמה, בחינת אליך השם נפשי אשא כידוע. כי כל אדם יש לו אחיזה ושורש באיזה מידה של 10 בחינות הנ"ל שם המלך ואנשיו. וכל אחד כפי מידתו כן צריך להעלות נפשו בכל עת לחדש כוחו ומידתו. אבל אין אדם יודע הדרך של עליית נפשו, כי אם על ידי התגלות בחינת היד הנ"ל, ששם כתובים כל הדרכים וכו' כנ"ל. ועל כן, אחר נשיאת כפיים, שאז היא בחינת התגלות היד הנ"ל כנ"ל, אז הזמן להעלות נפשו לחדש כוחו, שזהו בחינת נפילת אפיים אחר שים שלום, אחר נשיאת כפיים, שהוא בחינת עליית הנפש, בחינת אליך השם נפשי אשא כידוע. כי אז עולה נפש כל אחד לחדש כוחו ומידתו דקדושה, על ידי שנמשך על נפשו הערת היד, שעל ידי זה נתגלה לנפש הדרך איך לעלות לחדש נפשו וכוחו ומידתו כנ"ל. ואחר כך חוזרים כל הנפשות וכל אחד מוריד שפע וחיות כפי התחדשות נפשו וכוחו, וזהו בחינת ירידת השפע שנמשך אחר כך באשרי ובא לציון וכו', היינו כנ"ל.